gramy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 grudnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa ocena możliwych skutków awarii ciepłowniczej, do której doszło przy ulicy Powsińskiej w Warszawie. Służby ostrzegają przed smogiem na Śląsku i apelują, by nie wychodzić bez potrzeby z domu. Unia Europejska przedłuży sankcje wobec Rosji, wynika z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki. W Warszawie debatuje sztab kryzysowy w związku z awarią sieci ciepłowniczej, do której doszło na Mokotowie. Zwołał go prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Z powodu awarii na terenie całej stolicy występują zakłócenia w dostawie ciepłej wody i ogrzewania do budynków. Na razie jeszcze nie mówimy o braku dostaw ciepła. Na razie wiemy, że ciśnienie wody i temperatura mogą być niższe, powiedziała Aleksandra Żurada, rzeczniczka Veolia Energia Warszawa. Jak dodała, niebawem połowa mieszkańców stolicy będzie miała stabilne dostawy ciepła. Z kolei rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa podkreśla, że służby są w stanie gotowości od samego początku awarii, do której doszło po godzinie 9 wzdłuż ulic Czerniakowska, Powsińska, Gołkowska i Dzikowskiego. My jako ratusz wysłaliśmy tam swoje służby. Jest tam ZTM, który organizuje objazdy, ZDM, który bada przydatność dróg do dalszego wykorzystywania. Jest tam również Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Nad tymi ulicami unosiła się para wodna, która była tak gęsta, że tworzyła mgłę, która uniemożliwiała ruch. W związku z tym byliśmy zmuszeni do zamknięcia ruchu na tych ulicach i zorganizowania objazdów. Robert Koniuszy z warszawskiej komendy rejonowej policji na Mokotowie apeluje, by nie zbliżać się do miejsca awarii. Jest wyjęty z ruchu spory odcinek ulicy Powsińskiej od skrzyżowania od ulicy Ićkowskiego do ulicy Bonifacego. Ten odcinek jest nieprzejezdny i nie będzie przejezdny jeszcze z tego, co mówią osoby, które są na miejscu, przez kilka dobrych godzin, więc jest to odcinek, który po prostu należy omijać i wykonywać polecenia policjantów, którzy już zorganizowali objazd. Na objazdy skierowano też autobusy komunikacji miejskiej. Po awarii na Mokotowie w rozlewisku i w gęstej mgle utknęło około 200 samochodów. Strażacy udzielili pomocy 100 osobom. Na miejscu był nasz reporter. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jest bardzo dużo wody, pękła dosyć dużej średnicy rura. Nie trzeba jechać na Islandię, wystarczy tutaj na Powsińską podejść. Ja się do domu nie mogę dostać, muszę iść naokoło. Tam dalej jak pan pójdzie, to pan tam wszystko zobaczy, bo tam jest całe epicentrum. Jak ktoś nie wie, co się stało, to robi to wrażenie, no takie bardzo niepokojące. Czas usunięcia awarii, jak informowała Veolia, ma być znany w ciągu najbliższych godzin. Teraz ważna wiadomość dla mieszkańców Śląska. Z powodu złej jakości powietrza lekarze zalecają, by w miarę możliwości jak najmniej wychodzić z domu. Najtrudniejsza sytuacja jest w Rybniku. Tam stężenie pyłu zawieszonego jest największe, a jakość powietrza określana jest jako bardzo zła. Zła jakość powietrza panuje w Gliwicach, Katowicach i Goczałkowicach-Zdroju. Dostatecznie jest w Lublińcu, Częstochowie, Tychach, Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim. Powodem dzisiejszego smogu jest niska temperatura, brak wiatru i niskie ciśnienie. Przekroczone normy pyłu są niebezpieczne dla zdrowia, dlatego lekarze proszą, by jak najmniej wychodzić z domu i nie uprawiać aktywności na zewnątrz. Szczególnie narażone na negatywne działanie smogu są ludzie starsi, dzieci, alergicy oraz osoby z chorobami układu oddechowego. Jeśli już musimy wyjść z domu, warto zaopatrzyć się w maskę antysmogową. Relacjonowała Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Funkcjonariusz kierujący samochodem Służby Ochrony Państwa, który uczestniczył w porannej kolizji na drodze krajowej nr 7 pod Mławą, został ukarany przez policję mandatem i punktami karnymi, poinformował rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa Bogusław Piórkowski. Samochodem przewożony był wicepremier Jarosław Gowin. Nikomu nic się nie stało. Jak relacjonuje Bogusław Piórkowski, podczas wyprzedzania ciężarówki doszło do niegroźnej kolizji. Funkcjonariusz, który kierował autem, został zdjęty z grupy ochronnej. Na koniec jeszcze krótko zagranica. Unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji zostaną przedłużone jutro na szczycie o kolejne pół roku, poinformował wysokiej rangi urzędnik w Brukseli zaangażowany w przygotowanie spotkania europejskich przywódców. Tym samym potwierdzają się nieoficjalne doniesienia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej sprzed kilkunastu dni. Restrykcje, które wygasają pod koniec stycznia, zostaną przedłużone do końca lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca i rozpogodzeń prawie w całym kraju. Chmury będą pojawiać się jedynie na obszarze Podkarpacia i Pomorza Zachodniego. W tych rejonach spodziewany jest słaby deszcz. Deszcz ze śniegiem lub śnieg na termometrach od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 4 na Dolnym Śląsku. Wieczorem na południu kraju temperatura może spaść do minus 6 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Proszę pana, no tutaj leczymy pacjentów z wadą zgryzu. Z wadą zgryzu. A na czym polega w tym przypadku niekonwencjonalna metoda leczenia? No wady zgryzu, wie pan, leczymy gilganiem. Gilganiem? Tak. 3 razy dziennie za pomocą pielęgniarki gilgamy w stopy pacjenta. I to pomaga? Siostro! Siostro, proszę przerwać zabieg gilgania. Proszę państwa, zwracam się do pacjenta. Halo, halo! Jak pan się długo leczy? Dwa. A czy pomogło panu gilganie na wadę zgryzu? Oczywiście. Mówię bardzo wyraźnie. No, rzeczywiście, mówi bardzo wyraźnie. Przejdźmy może na oddział łysich. Tak, bardzo proszę. Proszę państwa, w tej sali jest bardzo świetliście. Rzeczywiście wszyscy łysi pacjenci stoją jak jeden mąż pod prysznicami. Panie redaktorze, no łysiny to leczymy niekonwencjonalną metodą hydromasażu punktowego. Polega ona na tym, że łysy pacjent stoi pod prysznicem, a my dawkujemy mu na głowę 60 kropli wody na dobę. To bardzo oryginalna metoda. A jaki skutek tego leczenia? Zwracam się do łysego pacjenta stojącego pod prysznicem. No ja to się leczę już 2 lata. Urosła mi 10 włosów, to jestem bardzo zadowolony, bo mogę czesać się z grzywką. Gratuluję. To rzeczywiście wielki sukces. Proszę państwa, zwiedzamy następne oddziały kliniki. Panie profesor, a tutaj co takiego? Czy to jakaś kaplica szpitalna? Nie. Tutaj na tym oddziale leczymy strzykanie w kolanie niekonwencjonalną metodą klepania różańca na zdrowym kolanie. A tutaj? Tutaj co to za oddział? Tutaj to leczymy krótkowzroczność, stosując niekonwencjonalną oczywiście dietę. Po prostu 3 razy dziennie podajemy jajecznicę z sokolich jaj. A rozumiem, i po takiej diecie krótkowzroczny pacjent ma sokoli wzrok, czy tak? No raczej nie, raczej zaczyna latać. To rzeczywiście niekonwencjonalne. Panie profesorze, leczy pan praktycznie wszystko. Ja mam taki mały problem, może pan coś mógłby na to pomóc? A co panu dolega? Wie pan, bardzo szybko rośnie mi zarost. Chodzi panu o spowolnienie zarostu. Dokładnie tak. No proszę pana, no leczymy takie przypadki, oczywiście metodą niekonwencjonalną. A ciekawe w jaki sposób. A proszę, niech pan siada. Tak, siadam. No. Zaraz. Panie profesorze, moment, co pan robi? Teraz leczę pana metodą policzkowania. Ja się teraz zacząłem jąkać. A wie pan, zapomniałem panu powiedzieć, że czasami występuje skutek uboczny jąkania. To dla mnie jako redaktora to katastrofa. Narzeczonym doktorem Praszczatkiem, gdy z bukietem zapukał do drzwi, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci. Oj, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci. Czcie. Za doktorem Praszczatkiem zamężna, śnieja chyba mawiałam, więc szczyp. Więc mnie szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp. Grep. I to szczęście, dobrobyt i miłość do dziś dnia kołysałyby nas, gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło, z czego wkrótce Praszczatek mój zgasł. Oj, gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło, z czego wkrótce Praszczatek mój zgasł. Lecz mnie dłoń bezlitosna go trzepła. W pół mnie objął i szepnął mi tak. Będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz. Jako ćma, ewentualnie ptak. Oj, będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz. Jako ćma, ewentualnie ptak, tak, tak, tak, tak. I co przyrzekł, już wnet się spełniło. Nad mogilą, gdzie krwawił się głuk. Jak śmierć czarny, piękny, jak miłość. Dosyć duży pojawił się kruk. O, jak śmierć czarny i piękny jak miłość. Dosyć duży pojawił się kruk, kruk, kruk, kruk. Tkliwość we mnie wezbrała dla ptaka, bo gdy krakał, za serce mnie brał. Poznawałam głos mego praszczatka, taki jaki przy chrypce on miał. Oj, poznawałam głos mego praszczatka, taki jaki przy chrypce on miał, miał, miał, miał, miał. I płynęła mi z ptakiem idylla, ukojenie przedziwne mi śląc. Kruk mi siadał na ramię co chwila, pieszczotliwy i czarny jak ksiądz. O, kruk mi siadał na ramię co chwila, pieszczotliwy i czarny jak ksiądz, ksiądz, ksiądz, ksiądz, ksiądz. Los mi ciosów nie szczędził, a liści znów cierniem pierś zranił do krwi. Kiedy kruka ujrzałam wśród liści z drugiem, który odmiennej był gdzie. Oj, kiedy kruka ujrzałam wśród liści z drugiem, który odmiennej był gdzie. Ciepcie, ciepcie. To nie koniec cierpienia, choć pieśni już ostatnich dobiega się stron. Bo mężczyźni za życia obleśni, tacy sami bywają i po. Oj, bo mężczyźni za życia obleśni, tacy sami bywają i po. Przepraszam, czy to, dzień dobry, czy to pan jest kierownikiem powstającego kabaretu blokowego? Tak, dyrektorem kabaretu. A ja departamentu. Bardzo mi miło, kolego, bardzo. Ale ja też się bardzo cieszę, bo mundzio. Satyra, rozumiem, satyra jest potrzebna zawsze i wszędzie. I o każdej porze. Tak, zdrowa inicjatywa, zdrowa. Kolega oczywiście nikogo nie oszczędzi, jak zajdzie potrzeba, prawda, kolego, nie zaoszczędzi. Jak zajdzie, nikogo, proszę, kolegi. A koledzy... Mają to samo podejście, widzę to. Jak mówi poeta, satyra chłoszczy i tnie, czy kto ważny, czy nie. Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka. Satyra to laga, co grzmocąc pomaga. Otóż to, otóż to. Względów się wyrzeka. Satyra musi być bezwzględna. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że jeżeli Michasia autem odsyłam do szkoły, to dlatego, że mój Michaś jest wątłym dzieckiem. A z wątłych dzieci władza ludowa śmiać się zabrania. Niestety tambor samochodowy mamy jeszcze niedostateczny, żeby wszystkie wątłe dzieci jeździły do szkoły, więc na razie mój Michaś jeździ sam. Biedactwo. A Michaś do kogo? Podobny do mamusi, do tatusia? No, już od dzieciństwa trapiły go wysypki. Po twarzy mu wysypywało? Po truskawkach. A ma pan zdjęcia? O, naturalnie, proszę. O, to jeszcze Michaś przy piersi mamusi. Przy piersi. A nie ma pan takiego samego zdjęcia, tylko bez Michasia? Mądeczku, przestań w tej chwili. No, przed chwilą przestałem. A to Michaś, kiedy miał 3 latka. A teraz ile ma? 9. A kiedy miał 3? 6 lat temu. No to rozwija się prawidłowo, normalnie. Biedactwo. Jakie pyzate. Jakie pyzate. Jaki smutny. Jaki smutny. Chyba, że mu coś przywiozę z zagranicy, a to złoty zegareczek ze Szwajcarii, to złote piórko jakieś z NRF, a to... Srebrny telewizorek ZSRR. Właśnie, to wtedy przejściowo rozpagadza się. No taki meteorologiczny, co? Ja tam Chevroletą chłopca nie rozpieszczam. Jarzynówką jeździ do szkoły. Napęd jarzynowy? Nie, tak się nazywa ta pobieda, bo potem gosposia nią wozi jarzyny z targu. A kawaler w którą stronę do szkoły? W tamtą. W tamtą? Nie, w tamtą. A na 8?

Fire Your Guns. Gotuj swe strzelby, junaku młody zespół AC/DC. Dzisiaj na początek w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Halo? 28 lat temu wyszła płyta Achtung Baby i 28 lat temu urodziła się moja najstarsza córka Agnieszka i przy utworze One usypiałem ją. Także jakby można było prosić coś z płyty Achtung Baby YouTube. I rozumiem, że mamy wybór, nie tylko jeżeli chodzi o One, nie musimy grać akurat tego utworu. Jeżeli tak, no to może w ten sposób. Kochanie, jesteś taka okrutna. I mija 6 minut ponad i mija tak. O właśnie, na antenie. YouTube, So Cruel, Achtung Baby. Za 21 minut jest godzina 14. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym złożyć życzenia mojej żonie Agnieszce, która siedzi w domu z malutkim synkiem 2-miesięcznym i chciałbym dla niej piosenkę zamówić Sosnowskiego Deszcz. Zawieszony był popękanych stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi, smadny, bo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Siły padnę na pół. pan Sosna? Sosnowski, no może by tak już jakąś drugą płytę szykował, he? Jego Deszcz z reedycji pierwszego albumu Hand Luggage. Studio w Muzycznej Poczcie UKF. Darek Pieróg od państwa odbiera telefony na dwie ręce. Jakaś tam kolejka się taka zrobiła. Tłok, tłok, 22 i 7 trójek. Witam. Dzień dobry, chciałbym zamówić utwór pod tytułem Do Ani zespołu Kult z przesłaniem dla mojej pięknej kobiety. A, chyba, że tak. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty, czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzą w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo. Zespół Kult. 22 i 7 trójek. Jak to wczoraj powiedział Wojtek Waglewski. Czy. Taki numer mamy właśnie. No i UKF Małpa Polski Radio.pl. Kochana trójko, tylko ty pamiętasz o zespole Arctic Monkeys. Poproszę jakąkolwiek ich piosenkę dziś. Napisała Kasia. Bardzo proszę.